بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ابو زاه واسلام، محاضره هو اصليه هوكويب نهيني kutokana na mashaikh zetu ndugu zetu ambao wamekuja katika aqdi iliyofanyika jana. Kwa kweli walikuwa wamelazimisha kuhudhuria katika shughuli yetu hii, na Allah awalipe kheri na wahifadhi, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa min fawqihim, wa na'idhuhum billahi an yuqtalu min tahtihim. Ni katika hali ya kuonyesha ile taawun na musharaka na ndugu zao masalafi pale wanapokuwa na minasabati yao, wa ila mimi naelewa kwamba kama Sheikh Dar es Salaam, Sheikh Abu Abdus Salam, kadhalika Sheikh Abu Uthman Abu Ibrahim walikuwa na msafara mzito kuelekea Dodoma, na kutoka Dodoma ilikuwa waelekee Moshi, lakini Jumatano walienda kufanya jambo kama hili katika mji wa Dodoma. Baada ya kumaliza wakageuka Alhamis, wakafunga safari kutoka Dodoma kurejea tena Dar es Salaam. Na Ijumaa asubuhi ikawa ni safari ya kuja Zanzibar. Kwa hiyo hakuna kipindi ambacho hapo wamepata mapumziko. Kwa hiyo ikawa sema tunajua katika akdi ya binti yetu tushiriki tuwepo, basi itoshe. Lakini kwa vile ikapatikana fursa kwamba na leo pia wapo, na laala japo kidogo wameshapima uzito wa vichwa katika mito ya kulala, basi wakaona itakuwa si vyema kwamba wapo katika mji huu alafu wasipate fursa kuzungumza na ndugu zao talabati alilmi, matulabi alilmi walmudarrisin walduaa kadhalika na Uislamu umuma. Kwa hiyo wakaona ni kutumia fursa hii katika wakati huu kwa lengo la kutoa musharaka na kunasihiana na kuwaidhiana, ili pia lile tumaini na ikhwa mbalimbali ambao zilikuwa zikikithiri simu kuulizwa namna gani mashekhe tutagawa hawafanyi dawa tutamhadhara hawatoi, na sisi kwa watu jawabu kusema ile kwa tunanyamaza kimya, kwa sababu hatujaambiwa kwamba watatoa, na mwanzo walisema kwamba hawatafanya. Kwa hiyo tunaona ile taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha ndugu zetu masalafi katika uharaka wa kuitikia mialiko au miito pale ambapo inatokea, hata kama ni kwa muda mfupi sana, kwa sababu taarifa ya hadhara huu imekuja kwa ghafla sana, na laala si watu wengi au wote ambao wanamiliki simu hizi ambazo zina matumizi ya mitandao ya kijamii. ni wachache katika masalafi ambao wanaweza kutumia masimu haya, lakini pengine wengi wao watumia simu za Masihi Dajjal, yani zenye jicho moja. Lakini alhamdulillah, taarifa ikatoka na wao, masha Allah, ikawa ni jambo la kutia furaha kuna nyuso za masalafi zikiitikia mwa mwitu huu wa kuja kukaa na kusikiliza nasaha na miongozo na faida mbalimbali kutoka kwa mashaikh zetu hawa. Allah awahifadhi. Sasa mimi katika kichwa changu na katika mkono wangu sina ratiba ambayo inasomeka nani atakayeanza na nani atakayefuatia, lakini niwabashirie kuwa tupo katika uwanja wetu wa nyumbani, tupo katika uwanja wetu wa nyumbani. Nini maana ya kuwa katika uwanja wa nyumbani? Maana yake ni kuwa hapa hatuna cha kuhofia. Tayeb, kwa hiyo kuna jambo ambalo pia wanafunzi au ndugu zetu wengi wanaliomba sana, kwamba baadhi ya mashehe zetu hawa, ndugu zetu kutoka Mombasa au Dar es Salaam au Tanga au Tanzania bara kwa ujumla, husikie tu sauti zao bila ya kujua au kuwajua wenyewe. La shaka ni ile hamu na mapenzi kutoka ni huyu kumbe. Kwa hiyo mimi nitaomba mashehe wenyewe nitakapowakabidhi meza hii, ima akija mjaji basi atambulishe nafsi yake, ingawa hii haikai vizuri sana, hii haikai vizuri. Uzuri ni kufanyiwa takdim, alafu akasema huwa anayekuja ni fulani. Yeye akija tena akaanza na maudhui yake na yale ambayo atataka kuyazungumza katika majlisi hii. Sasa acha tuone, mimi naye rafiki yangu hapo wa miaka mingi Sheikh Abu Muhammad Jaafar Saleh Al-Humaydi, laala yeye atandokolea siri nani anayeanza nani anayemaliza, na laala yeye akawa mwanzo wao pengine ambapo ala. Muhadhara huu tulisema kwamba tuko katika uwanja wetu wa nyumbani. Ukiwa katika uwanja wa nyumbani kwa huna hofu, kwa sababu uwanja umezoea, alafu na wote kwa pale ni wako, kwa mjiandae kisaikolojia. Muhadhara unaweza kumalizika saa mbili au tatu au nne, ikiwezekana tano pia, kwa sababu fursa hizi huwa zipatikani mara kwa mara, hasa upande wa Zanzibar huko. Sijui kuna nini yani huko kwamba fursa hizi hazipatikani mara kwa mara, lakini inshallah zipatikana. Sasa atakayeanza muhadhara kufungua na kuanza kuzungumza atakuwa Sheikh Abu Abdissalam, mudiru al-markaz, Markaz Umar ibn Khattab, iliyoko Jangwani, Dar es Salaam. Jina lake aitwa Sheikh Muhammad bin Nasir Mujahid, ile maarufu kwa jina Sheikh Mujahid. Ataanza yeye. Huyu ni maarufu sana kwa sababu ya kule ku hali ya yani, anaweza kuishi katika maisha ya watu wa rika lolote, pakiwa pahala kama watu wazima kama yeye, basi atafanana nao katika umri huo. zaidi yake yeye, basi utamkuta yeye kawatangulia katika jambo hili. Kiakuta watu ambao mashallah mtoto wa dhaini mkaa na kadha, anakuwa yeye ni mfano wao. Lakini pia kiakuta vile vizuri, basi anaweza akawatangulia pia. Ratiba imebadilika kidogo, ataanza Sheikh Qasim. Atakayeanza inshallah ni Sheikhuna Qasim Mafuta bin Qasim bin Uthman, kunia yake ni Abul Fadl Qasim. Ni maarufu katika miji yetu na katika miji mingi ya hapa duniani, kwa dunia Tanzania na nchi jirani. Kula alla vijana wengi au katika wale ambao wa mwaka 2018, 19, 20, 21, 22, 23 hii. Ma kila mwaka kuna masalafi wake. Kila mwaka kuna masalafi wake. Wako humu wa mwezi wa Mei kwa mwa. Masalafi wa mwezi wa Mei. Tunao. Sasa hawa anakuwa ndio shida. Sheikh Mujahid ni yupi? Sheikh Qasim ni yupi? Yuko mmoja jana pale sahaba mtoni kidato, alishindwa kuificha furaha yake, akasema jana atalala usingizi mmoja mzuri mno. Ana Abdul usingizi bado hajaulala. Sasa leo nitalala usingizi mmoja safi kabisa. Nini siri ya usingizi huo? Kamuone yule ambaye alikuwa ana shauku ya miaka mingi ya muone. Kama ndo huyu basi nafsi yake imetulia. Kwa hiyo atakayekuja kuanza kuzungumza ni Sheikh Abul Fadl Qasim, Allah muhifadhi. Nami hajaniambia wala kuniashiria kile atakachozungumza, lakini la shaka hakitatoka katika kinywa ila ilmu, ila miongozo, ila nasaha, ila faida, ila kuhamasisha, ila kufundisha. Kwa sababu maisha ya walimu wetu hawa ni maisha ya kufundisha, wakiwa katika vituo vyao vya taaluma ni kufundisha, wakiwa katika miji yao ni kufundisha, na hata wakiwa katika safari pia ni kufundisha, bali hata katika mazoezi mashekhe hutumia fursa hiyo kufundisha. Kwa sasa shekhe yuko tayari. Kwa hiyo anayekuja hapa msingi ni nani? Anayekuja hivi sasa hapa ni Sheikh Qasim Mafuta bin Qasim Abul Fadli hafidhahullah ta'ala, falyatafaddal ma'jura wa mashkura.